وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها سورة الاسراء دے فنزل لسم سفارہ دا آیت نمبر فنزل لسم پندرہ نمبر آیات دے اللہ رب العزت فرمائی کہ ہدایت دی حاصل کو نخفل پیدا دی دا کہ گناہ دی وکڑا گمراہی دی وکڑا دا دی قرآن نوا وختی مستغفل نقصان دی غره بل چا تسن نشی ویلے کتا تسو کوئی رازا قرآن تکینا منزل رازا دا غلطو ندن منکینو داستا خیر خوا دی تا دا اور نبچ کئی او که سوچ در تاوی رازا گپ شپ لگو رازا گیمونه کونو داستا دشمن دی اللہ فرمائی من اهتدى چاچی هدایت حاصل کوم فإنما يهتدي لنفسي بیشک فائدہ دا ہدایت دا خفل زان دا فاردام یا من اہتدا چاچی لارو مندل دا قرآن فإنما يهتدی لنفسه بیشکام دا غلار مندل فقرآن سرا دا خفل فائدہ دام ومن ضل او چاچی ځان بلاری کو د قرآن نام فإنما يضل على نفسه عليها نو بشکا سزا د گمراهی فد باندې دام ولا تزر وازرة وزر اخرى او نبارئ بار ان کے بار ان کے وزر اخرا بار د بلچام دانشت دے چی گنا تکوا سبا لبستا گنا بل سڑی تور پشا کی ینانا ولا تزر وازرت وزر اخرا نبارئی بار ان کے بار د بلچام وما كنا معذبين او نيمغا سزا ورکون کی حتا نبعث رسولا تردی پوری چی مونگا ولیگو فلی او استازیم فدی زائبان سور نساء آیت نمبر 165 ولی کا پکار بدشی تر دی پوری چی مونگا ولی گو فلی و استاد فل پیغمبر نالکا وگانی بیزی چی کم دی لو خاند دی دفارا سزاشتے او کنشت دیم اگا حدیث چی راغلے دے وی بیزی بارا جوندی کرشی چی اگا جمع و قرنا اگا خکر والا اغا بیخکر والا با داغین بدل واخلی مپسرین ذکر کئی چه اصل کی دا جمع و قرنا دای مثال ویلے دے دا بنا رجول دیکی یہ سوک ظالم دے مظلوم بدا غن اخفل بدل اخلی دا مانا ندا چه دا غبر رجول دیکی نانا بیزو کی ہو پیغمبر ندے تلے دا مثال دا ظالم او دا مظلوم دے الله وی مونگا سزا نور کو تر دی چی مونگا ولیو خفل رسول لرام و اذا اردنا ان نهلک قریتا او کل چی مونگا اراد وکو نحلاکو آکل والام ان نهلک قریتا چی حلاکو آکل والا امرنا مترفیہا نو منگا حکم وکو عش پرستو داغی کلیتام ففسقو فیہا نو آغینا فرمانی وکی فدغی کیم اصل کی عذاب چی رزی دادا مالدارانو دلاسا دا عش پرستو خلقو دلاسا اللہ وی مونگا خفل استاد ولیگو مخی رسولان او اس علماء کرام انبیاء وارثان دی لارشی دغا غٹانو تا دغا مستانو تا بیانو کی زکا اکثر خلق پدی پسی ور پسی نو چی دی خبر او منی سیدہ خبر او نمان اللہ پخپل مال دولت کی عیش کئی عیش پرس دے نو اللہ وی پد باندی دما وینا دا عذاب آغا ثابت شو بے پدی باندی عذاب رازی و پسرین دے دری اقوال ذکر کئی امرنا مترفیہ یو دا چی آم مرنا قیرت دے کسرنا ہر یو سیالی کئی مستی کئی پدغا مستی کی دا زیاد شی دن پریدی دن تا توجہ نور کئی تو اللہ پی عذاب راولی ادویم قول دا دے امرنا مترفیہ امرنا بے تشدید المیم اے سلطنا مترفیہ منگا مسلط کو پدغا مالدارو باندی پدغا مستانو باندی دا اولی چی دی بیدی نشی علماء تا پسپک نظر باندی اگوری دا غی خبری تا توجہ ورنکی یا درم قول دادے امرنا فساقہا منگا حکم اکو دیتا او دیوغا حکم آغا ما تول شروع کی آغا نمانی نافرمانی اکثر مالدار خلق کئی اسودہ خلق مالدار خلق مونگور تخفل علیم ورولیگو استاد ورولیگو امرناهم بتواعا ونگا ورتو آئیو تابیداری دا اللہ و دا غا دا رسول وکا خودی و نمانی دا دی پا وجبان دی عذاب راشی وبرمائی امرنا مترفیہا منگا حکم وکم ایش پرستو دا دی کلیتا ففسقوا فيها ننا پرمانی وکی پا دی دنیا کی فحق علیها القول نصابت شی پا دی بانلی ویناد عذاب فدمرناها تدمیرا نمونگ حلاکو دغیلرا فحلکولو سرام وَكَمْ أَهْلَكْنَا أَوْ سُمِرُوا هَلَكَ مِنَ الْقُرُونِ دَفِعُونَا مِنْ بَعْدِ نُوحٍ فَسَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَفَى بِرَبِّكَ أَوْ كَافِدَ رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ فَغَنَوْنُ دَخَلُوا بَلْدِغَانُ بَالِي خَبِيرًا خبردار بصیر اولیدن کے من کان یرید العاجل تا سوچ را دلری د دنیا او سوچ را دلری فخفل عمل یعنی دے دنیا غواړي خدا خیرت فعمل باندی دنیا گٹی کدا قرآن تلاوت کئی دا بی پیسی اخلی کدا چا دعا تازیت لذی دا پیسی اخلی کدا قرآن ختم لذی نو دے پیسی اخلی نمال کان یرید العاجلتا سوچی ویراد لرید دنیا عجلنا له فيها نمونگا پتلوار سر ورکو دتا پدی دنیا کی ما نشا اوچ زمونگا خوخشی کچر دا مانو کی ملکان یرید العجلتا او سوچی راد لری دا دنیا نمونگا ورلزر ورکو دغی دنیا لرا او بیای حلاکو جہنم تے ورواچو نو سمانا چی مالدار دے مال دولت ورلشو نو جہنم تبزی ندا نسی کی دا سوایا ملکان یرید العاجل تاسو چرا دلری دا دنیا فعمل دا خیرت سرا عجلنا له فی آنو منگا پتلوار سلوار خود تا پدی دنیا کی اوصل کی دا جواب دا سوال لے سوال دا چی دا فجار او دا فساق دا گناونا کئی بیام ورلا اللہ مال دولت ورکئی نو تا پدی بلی فوحشا چی ور دا مال دولت پدی دو کنشی اللہ وی مال دولت می ورلا ورکوم دا عشق پرستی وکی اللہ ایر کی اللہ وی زی حلاک کما جہنم تی ورسو مام نو عجلنا له نو مونگا پتلوار سر ورکو دتا فیها فدی کیم فدی دنیا کی ما نشا سمر چیزا مونگا خوخشیم لمن نریدو اغچ مونگا غالو سم جعلنا له جهنم بیا مونگا وگر زود دفارا جهنم لمن نريد هلكه نمونگ اراد وخود دد حلاکتم ولی دائش پرستی وقلا پخفل مال کی مسشم دی وجن دی مونگا د حلاکول اراد وخود لمن نريد اے حلکه د حلاکول ابن ساق و ابن جری تبری داوی لدیم ثم جعلنا له جهنم نبیا مونگا وگرزو دد دفارا جهنم یسلاها مونگا وگرزو له دد دفارا جهنم جهنم یسلاها نو دے ورنن وزید غیتا مزموم البد و بد شوی مدهورا رتل شوی بدی بیان کرشوی مدهورا اور اٹھلے شویم دا بیا التی بیا با ارمال کئی هر طرف نبا بدی ویلے کی پا دبان لی پا خفرق پلزان تبم بدی ردی وی چلک ولی زدی قرآن تا نتلما ولی زدی درس لنتلما دا زبانی دی چیارا دا تبلیغیان او دا دا خفر سستی دا راش غلطی ما تووایا زب غلطی و باسما طالب اللہ اجر در کی الله وی ورن بابا سودی لرا بدوی لے شوی مضموم البدی بیان کرے شوی مدہورا رٹ لے شوی سور انعام کی منگا ویلی وایت نمبر 44 کی الله وی منگا مال دولت ورل ورکو فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شہر طرفنا دروازی کو لاوشی حتا ترجی پوری دا فرحو دا مسی اخذنا هم بغتا ناسا پی امونگونی سو بیدا هم مبلسن بیا نا امید ای خو بیا ٹیم تیری بیا چرتا دا تا ٹیم رازی بیا من احتدا چاچی ہدایتو مندو فقران سرا فا انما یحتدی لنفسی بشک فائدہ دا فارام دخفل زاندہ ومن ظلہ سوچ بلار شود قرآن فإنما يذل علیہا وبشک سزاد بلار فدبان لدا ولا تزر آزرت وزر اخرى ولا تزر نفس المقدر دے نباری او نفس وازرت بارول کے وزر اخرى بار دبلچا وما کننا معذبینا اومنگا سزا نورکو حتی نباس رسولا تردی چی مونگا ولیگو رسول لرا و اذا اردنا کل چی مونگا اراد وکو انوه لکا قریتا حلاک ولو چی حلاک وکلی والا امرنا مترفیها نمگا حکم وکو اغمستانو دغ کلیتا ففسقو فیها نوغینا پرمانی وکی پدیگی فحق علیہ القول نصابت شپدی باندی عذاب فدمرناها تدمیرا نمو حلاکو دغل را فحلاک قول سرا وکم احلکنا من القرونی او سمرمو حلاکڑی دید فیرونا من بعد نوح فسد نوح علیہ السلامنا وکفا بربکا او کافی دی ربستا بزنوبی فغناو نو عبادی دخفلو بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولیدون کے ملکان یرید العاجلتا آسو چی غواری دنیا لرا فامل الاخرت عجلنا لہو فیها نمونگ پتلوار سرور خودتا پدی دنیا کی ما نشا سمرم چی خوغشی لی من نرید بیا ارادو خودتا دہلا قولو سم جعلنا له جهنم بیا وگرزو دلرا فجهنم کی اصلاحا ورنبا سدغ لرا مزموم البدو لشوه مدهورا رٹ لشوه